твоя низька, одна мила, далекая, а другая близька. Ой, в тієї близенької були та корови, а в тієї далекої та чорні брови. Ой, в тієї близенької були на хвилочку, а в тієї далекої брови на шнурочку. Злиняють. Ой, я тую близенькую людям подарую, до тієї ж далекої пішки помандрую. Одна гора високая, а другая низька, одна мила, далекая, а другая близька.